Bon dia a tots els membres del Consistori, regidors, regidores, senyors jutge de pau, amics, amigues. Obrirem avui, tenim un ple institucional extraordinari a motiu de l'11 de setembre, a motiu de la Diada de Catalunya, de la nostra Diada. Com és tradicional, donarem pas a les intervencions dels diferents membres, dels diferents portaveus dels grups municipals, però abans m'agradaria, si més no, fer una crida a tota la societat tianenca i fer una crida a tots els partits polítics que ens trobem aquí representats. Sobretot faig una crida a la no resignació, això d'entrada. Jo, i crec que el meu partit polític que represento, i des d'aquí, des d'aquest ple, i amb el càrrec institucional que represento com a alcaldessa de Tiana, faig una crida a no resignar-nos a l'austeritat, entenent que austeritat no pot ser en cap moment sinònim de passivitat, d'inèrcia i de progrés. Hem de treballar plegats justament perquè austeritat no es converteixi en un endarreriment del progrés i de les polítiques de benestar que aquí a Catalunya tant hem treballat, hem aconseguit i hem de continuar que segueixin en peu. En segon lloc, una crida a no resignar-nos a defendre exclusivament els partits polítics que aquí estem, en aquest ple, a no resignar-nos exclusivament als interessos partidistes, a anar plegats per superar aquest moment de complexitat i sobretot no fer de la política local una pura demagògia en els discursos respectius. I finalment, sobretot, arran de la darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia, a no resignar-nos a deixar-nos arrebatar un model lingüístic que ha sigut un model d'èxit, de cohesió social, d'identitat, de generacions senceres de catalans i de catalanes i de persones benvingudes, nouvingudes. Amb aquesta crida ara sí que ja dono pas als diferents discursos, als diferents parlaments de cadascun dels membres, dels portaveus dels grups municipals. En primer lloc, excusant el company regidor Manolo Gonzalo del Partit Popular, que per indisposició està malalt, està fent repòs, s'ha obligat a fer repòs, i aquest dematí justament he parlat amb ell per assegurar-me de com estava, si seria capaç de venir o no aquí en aquest ple, i m'ha demanat disculpes per no venir i l'excusem.